Спадар Сергей, дзе ў Беларусі былі арганізаваныя паўстанні супраць камуністаў? Як вядома, паводле берасцейскага мірнага трактату, ад сакавіка да верасня 1918 году пад уладаю бальшавікоў заставалася толькі частка беларускіх земляў. Смаленшчына, усходнія паветы Магілёўскай губерні ды паўночна-ўсходняя Віцебскай. Тут камуністы праводзілі так званую прадовольственную развёрстку, адбіралі ў сялянаў практычна ўсё збожжа. Гэта выклікала сялянскія паўстанні варшанскім, віцебскім, горадскім, клімавіцкім, амсціслаўскім, сенінскім, полацкім ды чэрыкаўскім паветах. Усяно на чале паўстанцаў стаяў будучы народны камісар земляробства БССР Зміцер Прышчэпаў. Сенінскія ды аршанскія паўстанцы на нейкі час забралі ўладу ў гэтых паветах у свае рукі. Пасля адыходу немцаў у верасні-лістападзе 1918 году бальшавікі захапілі цэнтральную частку Беларусі. Яны па-ранейшаму абдзіралі сялянаў. У лістападзе супраць іх улады паўстаў вяліскі павет. Нягледзячы на тое, што вяліскае паўстанне было стыхійнае, у ім удзельнічалі дзясяткі тысячаў чалавек. Яно ахапіла амаль всю Віцебскую губерню, перакінулася ў сумежныя часткі Смаленшчыны, Парэцкае паўстанне і Пскоўшчыны. У сакавіку-красавіку 1919 году паўстанні прайшлі ў ваколіцах Гомелю, Кармы, Рагачова, Рэчыцы, Нясвіжа, Міра, Старобіна, Слуцка ды іншых гарадоў і мястэчак. Антыбальшавіцкія паўстанні выбухнулі і ў 1920 годзе. Найбольшыя з іх – Койданаўская і асабліва Слуцкая. У ліпені 4 дні трымалася Койданаўская незалежная рэспубліка. У лістападзе, снежні, рада Слуцчыны, на чале якой стаялі беларускія сацыялісты-рэвалюцыянеры, узняла 10 тысяч чалавек, арганізавала іх у два палкі. Цэлы месяц паўстанцы трымалі ўладу Беларуская народная рэспублікі ў 15 валасцях. Збройны адпор бальшавікам давалі і пазней у перыяд калектывізацыі. У 1930 годзе, напрыклад, паўсталі сяляне Бешанковіцкага раёну, якія з сякерамі і віламі пайшлі супроць кулямётаў. У літаратуры прыгадваецца і лепельскае паўстанне аднаасобнікаў, дэталі якога нам дагэтуль невядомыя, бо савецкі друк наўмысна замоўчваў народныя выступленні. З гэтага відаць, што беларускі народ непакорліва і тым больш не з радасцю, як сцвярджала камуністычная прапаганда, прымаў іхную ўладу, а паўсюль аказваў пасыўны ці адкрыты збройны супраціў.